Carlo Manzoni. Sosyete Oyunları. Seslendiren Akın Altan. O akşam Domingo Donez de Dentiz'in evinde aşağı yukarı 20 kişi toplanmıştı. Aşağı yukarı diyorum çünkü konuklar bir yandan geliyorlar bir yandan gidiyorlardı. Bu yüzden sayıları durmadan değişiyordu. Bir bakıyorsunuz 18, bir bakıyorsunuz 23, hatta 40 kişiyi bulmuşlar. Donez de Dentiz'ler pek konuksever bir aileydi. Evlerine dostlarını çağırınca, dostlarının dostları da o geceye gelsin isterlerdi. Bundan böyle her an biri çıka gelir ve gülümseyerek kendisini tanıtırdı. Gelen kesinlikle bir dostun dostu ya da bir dostun dostunun dostuydu. Böylece gelenlerin sayısı giderek artmaktaydı. İçilen içkilerse konuk sayısının 2, belki de 3 kat olduğunu göstermekteydi. Ve her an biri gelip kendini tanıtıyordu. ''Kulunuz Esimio Bidodici.'' ''Pek memnun oldum.'' ''Kulunuz Ramirez Bianca Falda.'' ''Bize kıvanç verdiniz.'' ''Büfeye buyurmaz mısınız?'' ''Viski mi yoksa daha sert bir içki mi istersiniz?'' ''Teşekkür ederim. Sadece bir maden suyu kokteyli dileyeceğim.'' Adelaide Faste diyor gramofon çalıyor ve köfte salonunda çiftler hiç durmadan dans ediyorlardı. Kapının zili kaç kez çalınmıştı acaba? 30, belki de 40 kez. Kaç kez olduğunu kimse anımsamıyor. Bu akşam kaç kişi gelmişti ve kimlerdi bunlar? Hiç kimsenin bildiği yok. Yeni yeni insanlar, tanımadık yüzler. Gece yarısına doğru büfedeki bol içki stoğu bitmeye yüz tuttu. Şu beyaz saçlı, burulmuş bıyıklı yaşlı bayın adı neydi acaba? Hani şu kömür gibi siyah, ufak gözlü ve soluk yüzlü bay canım? Hiç kimsenin aklına gelmiyor. Ne zaman gelmişti? Kimse bilmiyor. Kimin dostuydu? Onu Domingo Donez de Dentiz'in evine kim çağırmıştı? Bütün sorular cevapsız kalıyor. Bununla birlikte herkes onu çok iyi anımsayabilmektedir. Yüzünün biçimi, boyu bosu herkesin belleğinde açıkça yer etmiştir. İnsanı delip geçen bakışları hiç kimsenin gözünden kaçmış değildir. Öteki konuklar gibi o da içten ve neşeliydi. Ötekiler gibi içki içti. En sert içkilerden bile etkilenmiyordu. En acı biberle pişirilmiş taze bezelyeyi gözleri yaşarmadan yedi. Tabii bu durum herkesin dikkatini çekti. Birçokları, onun bu olağanüstü yeteneği üstüne bir takım alaylı nükteler savurmaktan geri kalmadılar. Hatta birisi, onun mayonez yer gibi çakı ve jiletle yutabileceğini söylemekten kendini alamadı. Biraz sonra Simon Basso Piano, sosyete oyunlarına başladı. Kendisi bu alanda uzmandı. Herkes bu yeteneği dolayısıyla onu sosyete oyunları düzenlemesi için toplantılara çağırırdı. Simon Basso Piano konukları her zaman şaşkınlık içinde bırakırdı. Hiç kimsenin beceremeyeceği şeyler yapardı. Domingo Donez de Dentiz hünerlerinden birini gösterivermesi için Simon'a ricada bulundu. Bunun üzerine herkes çılgınlar gibi alkışlamaya başladı. Simon, her zaman yaptığı gibi önce biraz nazlandı ama sonunda sürekli ısrarlara boyun eğmek zorunda kaldı. Mendilinin içine bir madeni para koyarak dört ucunu bir araya getirdi ve parayı yok etti. Sonra onu Matilde Fustanyo'nun kulağında buldu. ''Matilde Fustanyo, bravo!'' dedi. ''Ama ben kulağımda daha çok para bulunmasını isterdim. Yani pek çok, böyle bir tane değil.'' Simon Basso Piano, ''Ne yazık ki,'' dedi. ''Aslında topu topu iki taneydi. Birisi yok olmuştu. Ötekini şimdi yeniden buldum. Bundan fazlasını yapamam.'' Bu sırada siyah gözlü, beyaz saçlı bay, Matilde Fustanyo'nun yanına yaklaşarak iki elini genç bayanın kulağının altına bir çanak gibi tuttu ve avuçlarına gerçek bir altın yağmuru yağdırttı. Sonra, ''Buyurun,'' diyerek paraları uzattı ona. ''Memnun oldunuz mu artık?'' Matilde Fustanyo şaşkın şaşkın bakıyordu. Simon Basso Piano'nun gözleri pal taşı gibi açılmıştı. Bütün konuklar kuşkulu bakışlarla adamı süzüyorlardı. Siyah gözlü bay gülümseyerek reverans yaptı. ''Ufak bir hokkabazlık,'' dedi. ''Ufak ve önemsiz. Fazla bir özelliği yok.'' Matilde Fustanyo paraları çarçabuk el çantasına doldururken, ''Doğrusu,'' dedi. ''Yeniden büyü yapıp onları geri almanızı hiç istemem.'' Siyah gözlü adam, ''Hiç korkmayın. dedi. Kimse dokunmayacak. Sayman Basso Piano, vallahi dedi, üstünüze yok sizin. Yanınızda kendimi pek yeteneksiz görüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, size oranla ben acemi çaylaktan başka bir şey değilim. Hadi ne olur, bize bir öner daha gösteriniz. Siyah gözlü adam, çekingen bir tavırla, gerçekten dedi, böyle bir şey yapmaya cesaret edemeyeceğim. Bana öyle geliyor ki, siz burada ün salmış bir kişisiniz. Herkes benim değil, sizin orijinal bir şeyler yapmanızı bekler. Mademoiselle Fustanyo'ya yaptığınız o görkemli numarayı ben hiçbir zaman başaramam. Domingo Donez de Dentiz, niçin bir kez denemiyorsunuz? Diye sordu. Sayman Bassapiano omuzlarını silkti ve ellerini Matilde Fustanyo'nun kulağının altına bir çanak gibi tuttu. Fakat hiçbir şey dökülmedi. Sayman Bassapiano, düş kırıklığına uğramış bir halde, ''Ben size söylemiştim.'' dedi. Siyah gözlü adam, ''Yalnız.'' dedi, ''Cesaretinizi yitirmeyin. Biraz iyi niyetle bu işi siz de başarabileceksiniz. Bir dakika bekleyin.'' Cebinden büyük beyaz bir mendil çıkardı. Bununla Basso Piano'nun ellerini, Matilde'nin de kulağını örttü. O sırada Sayman şaşkın şaşkın çevresine bakınmaya başladı. Herkes onun ellerinin bir şeylerle dolduğunu anlamakta gecikmedi. Siyah gözlü adam birden mendili havaya kaldırdı. Sayman orada bulunanlara altın dolu ellerini gösteriyordu heyecanla. Matilde Fustanyo, inanılmayacak şey diyerek el çantasına uzandı. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sayman Basso Piano, bana teşekkür etmeyin dedi. Bu işle benim hiçbir ilgim yok. Aksine oradaki bayın hüneri bu. Başıyla siyah gözlü adamı gösteriyordu. Siyah gözlü adam gülümseyerek, ''Daha bu bir şey değil.'' dedi. ''Eğer sayın bayanlar ve baylar izin verirlerse, ufak bir hüner daha göstereceğim.'' Herkes sevinçle ellerini çırptı. Gramofon susturuldu, öteki salondaki konuklar dansa ara verdiler. Herkes hızlı hızlı salona doğru koşuştu. Salonda kaç kişiydiler acaba? Belki 40, belki de 50. Sürekli bir kaynaşma vardı. Domingo Donez de Dentiz'in dostlarının dostlarının dostlarıydı bunlar. Üstelik içilen içkiler konukların sayısının 2, belki de 3 kat olduğunu göstermekteydi. Ama herkes daha önce hiç görmemiş olmalarına karşın siyah gözlü adamı iyice anımsamakta, özellikle yaptıklarını hiç unutamamaktaydılar. Siyah gözlü adam Domingo Donez de Dentiz'i bir masa örtüsünün arkasına sakladığı zaman topluluğun coşkunluğu son sınırını bulmuştu. Adam 3'e dek saydıktan sonra örtüyü hızla çekip yana savurdu. Domingo Donez de Dentiz en az 20 yıl gençleşmişti. Artık o şakakları ağarmış, sırtı hafifçe kamburlaşmış yaşlı bay değildi. Aksine parlak, siyah saçlı, zarif bıyıklı, iri yarı, boylu boslu, genç bir adam oluvermişti birden. Tıpkı şöminenin üstünde duran 30 yaşlarındaki Domingo Donez de Dentiz'in resmine benziyordu şimdi. Resimdeki gibi av tüfeğini de omzuna asmıştı. Ayaklarının dibinde ise henüz boş olan av çantası durmaktaydı. Salon, Handi ise alkıştan yıkıldı. Yeniden gençleşen Domingo Donez de Dentiz, göğsünü çalımlı çalımlı kabarttı. Bir yandan da coşkuya kapılarak, ''İnanılacak şey değil, aklım durdu, inanın. Görülmemiş bir sosyete oyunu. Ben gerçekten yeniden gençleştim.'' diye söyleniyordu. Aynanın karşısına geçip kendini adam akıllı inceledi, saçlarına özenle dokundu, derin derin içini çekti. Kendimi, diyordu, tıpkı 20 yıl önceki gibi hissediyorum. Oyununuz olağanüstü hoşuma gitti doğrusu. Siyah gözlü adam, alçak gönüllü insanlara özgü bir gülümsemeyle bakıyordu orada duranlara. Önemsiz oyun bunlar, diyordu. Konuklar hiç seslerini çıkarmadan ev sahibinin yüzüne dik dik bakıyorlardı. O sırada Domingo Donez de Dentiz'in gözü elbisesine ilişti. Konuklardan özür dileyerek, ''Gidip üstümü değiştireyim.'' dedi. ''Konuklarımı av kıyafetiyle karşılamam yakışık almayacak.'' Elindeki silahı bırakarak salondan çıktı. Herkes merakla siyah gözlü adamın çevresine toplandı. Bu işe bir türlü akıl erdiremeyen Sayman Basso Piano, ''Bunu nasıl yaptınız?'' diye sordu. ''Hünerinizi bana da öğretemez misiniz?'' Siyah gözlü adam, ''Kolay değil.'' dedi. Birisi, ''Elbet.'' dedi. Bu işin bir hilesi hurdası olmalı. Bu sırada Domingo Donez de Dentiz yeniden salona geldi. Oldukça heyecanlıydı. Kolları smokinin yenleri içinde yok olmuştu. Her iki eliyle sıkı sıkı pantolonunu tutuyordu. Üzgün bir sesle, ''Smokin bana çok bol geldi.'' dedi. ''Baksanıza, üzerimden dökülüyor.'' Siyah gözlü adam, ''Bir, iki, üç.'' diyerek bir el hareketi yaptı. ''Şimdi düzelecek.'' Domingo Donez de Dentiz yeniden dışarı çıktı. Biraz sonra da döndü. Akşam elbisesi gövdesine kalıp gibi oturmuştu. Siyah gözlü adam, ''Eğer,'' dedi, ''sayın bayanların ve bayların hoşuna gittiyse, devam edeyim.'' Bunun üzerine herkes yine onun çevresini sardı. Öyle ki adam elleriyle kendisine yer açmak zorunda kalmıştı. Derken Esmeralda Adrianopolis de Guantis'e doğru baktı. Çevrede çok titiz huylu oluşuyla tanınmış, yaşlı, soylu bir kadındı bu. Atalarının arasında bir krallık bakanı, bir kardinal ve iki haçlı şövalyesi bulunduğunu söyleyerek övünürdü. Yaşlı kadın, koltuğunda baston yutmuş gibi dimdik oturuyor, eğlencenin başından beri herkesin coşkun davranışlarını inceliyor ve her zamanki kibirli tavrıyla durmadan başını sallıyordu. Bu haliyle, modern gençliğin tutum ve davranışını hiç hoş görmediğini göstermek istiyordu sanki. Yalnız ara sıra ayağa kalkıp büfeye gidiyordu. Konuklardan birisi gizli gizli bir kadeh vodka bir kez de cinzano yuvarladığını görmüştü. Siyah gözlü adam masa örtüsünü havaya kaldırarak yaşlı kadını bakışlardan sakladı. Hızlı hızlı bir, iki, üç diyerek örtüyü kaldırdı. Herkes birden korkunç bir çığlık attı. Yaşlı kadın ansızın yeniden gençleşmişti. Artık baston yutmuş gibi dimdik oturmuyor, aksine koltuğunun yaslanacak yerinin üzerine çıkmış, bir takım denge hareketleri yapıyordu. Üzerinde tülden kısa bir bale etekliği vardı. Siyah çoraplar içindeki olağanüstü bacaklarını bu kısa tül eteklik örtmüyordu tabii. Sağ elinde açılmış ufak mavi bir şemsiye tutuyor, sol eliyle de dört bir yanına öpücükler yolluyordu. Donna Esmeralda Adrianopolis de Guantis, atik bir davranışla koltuğun yaslanacak yerinden aşağı atladı, şemsiyeyi kapattı ve çevresine bakınca yüzü kıpkırmızı oldu. 30 yıl gençleşmişti. 30 yıl önce neydiyse yine o olmuştu. Basit bir varyete dansözü. Şaşkınlıktan dili dolaşarak dedi ki, ''Sevinmem mi gerek, utanmam mı bilemiyorum. Yeniden gençleştiğim için bir yandan seviniyorum. Öte yandan görünüşüm, baksanıza ne kılıktayım.'' Simon Bassapiano haykırarak, ''Vallahi dedi, şaşılacak şey doğrusu. Ben böyle bir hüneri hiçbir zaman gösteremem.'' Siyah gözlü adam gülümseyerek, ''Sözünü bile etmeye değmez.'' dedi. Herkes onun nereden geldiğini, kimin nesi olduğunu ve adını daha bir soruşturmaya başlamıştı. Ama hiç kimsenin bir şey bildiği yoktu. Daha önce hiç kimse görmemişti onu. Eve ne zaman ve nasıl girmiş olduğunu bilen de yoktu. Yalnızca anımsıyorlardı siyah gözlü adamı. Keyfi pek yerinde olan Domingo Donez de Dentiz, genç kadına kur yapıyordu. Donna Esmeralda ise kırıtıp duruyordu. Koket bir tavırla, kürkünü omuzlarına atarak, siyah çorapları içindeki güzel bacaklarını sergilemeye başladı. Siyah gözlü adamın yüzündeki içten gülümseyiş, sabahın dördünde bile silinmedi. O eşsiz akşam dolayısıyla pek mutlu ve hoşnut olan konuklar, yavaş yavaş eve gitmeyi düşünmeye başladılar. Kimilerinin şişkin cüzdanları, kimilerinin de kapı önünde bekleyen otomobilleri oluvermişti kaşla göz arasında. Konuklar arasında yazlık bir eve kavuşan bile oldu. Siyah gözlü adam, hiç durmaksızın çalışmış olağanüstü sanatına hayran olan konukların bütün dileklerini hemen hemen yerine getirivermişti. Sonunda, ''Artık yeter,'' dedi. ''Bütün burada bulunanların isteklerini yerine getirdiğimi sanıyorum.'' Yoksa içinizden biri daha bir şeyler istiyor mu acaba? Simon Bassopiano, yalnızca bana ait bir petrol kuyusu, dedi. Siyah gözlü adam, son kez olmak üzere, bunu da kabul etti. Simon'u pencereye doğru götürerek ufku gösterdi. Çatıların arkasında bir sondaj kulesinin ucu yükseliyordu. Kulenin üzerinde neonla pırıl pırıl şunlar yazılıydı. Bassopiano petrolü. Siyah gözlü adam elini uzatarak, ''Eh,'' dedi. ''Artık sizlerden ruhlarınızı bana vermenizi dileyebilirim. Herkes şaşkınlıktan dona kaldı. Siyah gözlü adam, "Evet," diye yineledi. "Ruhlarınızı istiyorum." Herkes bir şey karşılığında iş yapar. Tabii ben de öyle. Size istediğiniz her şeyi sağladım. Şimdi karşılığının ödenmesi gerekiyor. Konuklar korkudan titreyerek, "Ruhlarımızı mı?" diye haykırdılar. Siyah gözlü adam çevresine bakındı. Kollarını öne uzatmış bekliyordu. Hiç kimse ne kıpırdadı ne de bir söz söyleyebildi o an. Siyah gözlü adam, "Demek hiç kimse bana ruhunu vermek istemiyor, öyle mi?" diye sordu. "Peki öyleyse. Yaptıklarımın hepsi de şakaydı." Sağ eliyle bir hareket yaparak hepsinin önünde eğildi, sonra da kapıya doğru yürüyüp yok oldu. Simon Bassopiano kaygıyla pencereye koştu. Üzerinde Bassopiano petrolü yazılı sondaj kulesi yok olmuştu. Matilde Fustanyo ise hemen çantasını yokladı, boştu. Villalar ve otomobiller birden kaybolmuşlardı. Konuklar pek üzgün ve düş kırıklığına uğramış bir halde evlerinin yolunu tuttular. Domingo Donez de Dentis kapıya kadar uğurladı onları. Kendisi yine yaşlanmıştı. Şakakları yine eskisi gibi ağarmış, sırtı da kamburlaşmıştı. Dar akşam elbisesinin içinde kendini pek rahatsız hissediyordu. Gömleğinin yakası boğazına adam akıllı sıkmaktaydı. Donna Adrianopolis de Guantis koltuğunda yine baston yutmuş gibi dimdik oturuyordu. 30 yıl önce giydiği kısa eteklik hala üzerindeydi. Sıska bacakları da hala siyah çoraplar içindeydi. Utancından yüzü kıpkırmızı olmuştu. Son konuk salondan çıkıp gidinceye dek bekledi. Sonra ufak mavi şemsiyeyi öfkeyle yere çarparak paramparça etti. Bir yandan da "Gülünç sosyete düşleri bunlar," diye söyleniyordu. Son.